Ja, want oh kijk, Frans Roel die zit klaar, zo lijkt het, in een hele mooie kleurige setting bij Kiki on Wheels. Het is echt super kleurrijk. Vanwege de regen daar. Welkom bij Kiki's fantastische caravan. Soms zou je willen dat je vleugels had. En dan vloog je ver weg van hier. Maar je hebt alleen twee benen en die doen het niet. Dat je voor iemand anders vocht, was het niet. Zijn die nou? Is het een beetje allemaal qua accordeon en zang te doen? Ja, is het oké? Oké, goed. Dat was even een soort van soundcheckie. Nu gaan we beginnen. Joop en Piet die zaten daar te denken aan de bar. Gesprek ging over Johan Cruijff en Edwin van der Sar. Maar Joop begon te tollen, hij zag een beetje groen. Respect voor jou, zei Piet, we gaan er nog maar eentje doen. Het is een wetenschappelijk nummer, hè, eigenlijk. Want is de wet van de kommende zeer in de vaten. Tap je er een, kun je de andere niet laten. Kom je uit Mokum, nou, dan heb je hem in de gaten. Dat is de wet van de kommende zeer in de vaten. Gozer met een cowboyhoed, hij was Amerikaan. Hij zat er met een kalle in de kroeg in de Jordaan. Hij bestelde nog een vaas, hij zei ze, ja, nog één voor mij. Hij keek toen heel verbaasd op wat de barman tegen hem zei. Want die barman, die zei dat in zijn allerbeste Engels. Het is de law of de commoners hier in de vaten. Tap you er van, kan you dat er van niet laten. Kom je voor hem ook, nou, dan heb je hem in de gaten. Dat is de law of de commoners hier in de vaten. Gozer met een jup die schoof van tafel en die bulkte van de poen. En die arme sodemieters, ja, die bleven rondjes doen. Maar toen zijn beurt gekomen was, toen smeerde hij hem snel. Zijn Bentley reed hij in de prak. Hij brandt nou in de hel. Want is die wet van de kommende zeer in de vaten. Tap je er een, kun je de andere niet laten. Kom je uit Mokum na, dan heb je hem in de gaten. Dat is de wet van de communicerende wet, van de communicerende wet, van de communicerende vaten. Dank jullie wel. Dit nummer gaat over jaaien. Jaaien is bargoens voor jenever. Sterke drank eigenlijk, maar we kennen het van de ketel 1 natuurlijk. moeder lag in het hospitaal. De weeën waren abnormaal. De dokter zei, ik kan de pijn verzachten. Neemt u wat slokken uit die fles elixir van je neverbes. Het geeft u ongelofelijke krachten. Toen ik die dag ter wereld kwam, toen was ik als een bal zo lam. De navelstreng die had me volgegoten. Moeder had geen centje pijn, het werd gevierd met brandewijn. En iedereen die hebt ervan genoten. Van die jaaien, jaaien, jaaien. Ja, je bent hem. Hey, jaaien, ja, je bent hem. Jaaien, ja, je bent hem voor het leven. School had ik een lerares, die zag me zitten met een fles. Zei, jongeman, wat zit jij daar te zuipen? Ik zei, dat is je neverjuf, want eerlijk, ik verveel me, surf. De juf die keek en kreeg daar toen te stuipen. De juf die zei, geef hier die kruik. Ik zei, schrijf dat maar op je buik. Heb hem snel nog half leeg gezopen. Wat er gebeurd is met de rest, ik keek en dacht, krijg nou de pest. De juf is Lazarus naar huis gekropen. Van de jaaien, jaaien, jaaien. Ja, je bent hem. Ja, je bent hem. Ja, je bent hem. Ja, je bent hem. Ja, je bent hem voor het leven. Dienst kreeg ik een karabijn, een korporaal, een stuk venijn, zei dat ik op de schietschijf moest gaan knallen. Op welke van de twee manieren zal ik hem mikken deze keer? Ik zag de korporaal ter aarde vallen. Uiteindelijk schoot ik in de roos. De korporaal die schreeuwde boos en kon toen 7 weken niet meer zitten. Ik ging toen vast een nieuwe sluis en mocht uiteindelijk naar huis. Lekker in mijn eigen petje pitten. Van de jaaien, jaaien, jaaien. Ja, je bent hem. Jaaien, ja, je bent hem. Jaaien, ja, je bent hem voor het leven. Zit nou weer een tijd op zee, je never neem ik altijd mee. Een smokkelaar, hoe kan een leven lopen? Het schip gaat altijd heen en weer, wat zal het wezen? Deze keer de golven, of ben ik gewoon bezopen? Ik ben een kotter kapitein, hoe kan het leven beter zijn? Een ruim gevuld met vaten met je never. Als ik hem op de klippen vaar, drink ik mijn eigen smokkelbaar. En zinkt het schip, dan drijf ik op mijn leven. Van de jaaien, jaaien, jaaien. Ja, je bent hem. Hey, ja, je ja, je bent hem. Ja, je ja, je bent hem voor het leven. Dank jullie. Kijk, willen jullie een nieuwe horen eigenlijk? Ja! Het is leuk, want Marcella is er. Die vroeg mij om een liedje te maken over een paarden, bejaarde paardenboerderij. Was het. Je had hem gemist toen, toch? Dit gaat over een bejaard paard, dames en heren. En eigenlijk kan ik helemaal geen liedjes over dieren schrijven, want dan moet ik halverwege al zelf al janken. Maar dit is, ja, gaat over vrijheid en bejaarde paarden. En, zij was zomaar een paard. Niet meer in dienst, ze was bejaard. Ze was niet meer zo snel, een tikkie stoffig in de staart. En zo staat ze op de hoeve, in de wei een bloem te snoeven. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, omdat de staldeur open staat. Als zij er een middagdutje doet, dan rent ze met de wilde mustangs over de prairie en de rivier langs tot aan de ondergaande zon. Er zijn geen hekken, zijn geen mensen, zijn geen steden, zijn geen grenzen. Wat kan een paard zich beter wensen, als dat zo voor altijd kon? Ooit was er een grote kaan en die sprak de wijze woorden, dat die steden daar niet hoorden, het was verspilling van de grond. Waar ook paarden konden grazen, over de steppen konden razen, zonder zadel, zonder baas, ergens heen, niet in het rond. En wie komt daar op 8 benen, die stoere hengst, die is verschenen. Als de zon het is verdwenen, sluipt die zachtjes in de stal. Het is de liefde van haar leven, slijp neer komt een kusje geven. De hartstocht doet hun zweven, tot de sterren in het heelal. Deze gaat over straatmuzikanten en daklozen, dames en heren. Met even vrolijke... Hij zat op straat, hij had geen zin te makken. Hij had een flessen en een jas met lege zakken. Hij had geen klokkie en geen tijd, want hij was oud. Hij had een slokkie en zijn hart dat was van goud. En op een dag toen heeft hij ons verlaten. Het is nu stil in die Amsterdamse straten. Ja la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hij was professor in een grijs verleden, intelligent uit het juiste hout gesneden. Hij had een hart en dat kostte hem zijn kop. Hij nam die fles en kwam er nooit meer bovenop. En op een dag toen heeft hij ons verlaten. Het is nu stil in die Amsterdamse straten. Ja la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Haarlemmerdijk en hij draaide aan een lier. Dat niet mocht interesseerde hem geen sier. Een lange jas aan zijn klompen hingen bellen. Hij kon je altijd wel een mooi verhaal vertellen. En op een dag toen hebben ze ons verlaten. Het is nu stil in die Amsterdamse straten. mooie bolhoed, een lieflijk pierenmint. Altijd een glimlach, ook al gaf je maar 5 cent. En dan kwam dan ook hoe treurig dat moment. Ze waren als broers en wat, en de rest is dit lament. En op een dag, toen hebben ze ons verlaten. Het is nu stil in die Amsterdamse straten. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. En op een dag, toen hebben ze ons verlaten. Het is nu stil. Ah, oei, oei, oei, oei, oei, oei, oei. Soms zou je willen dat je vleugels had. En dan vloog je ver weg van hier. Maar je hebt alleen 2 benen en die doen het niet. Dat je voor iemand anders vocht, was het niet. Ja, en toen bleek dat ze vleugels had. Ze wilde voor je zorgen, maar ze trok het niet. Al dat geschreeuw vanuit die stoel van jou. Dat je niet durfde te janken en daar ging je vrouw. Heb je nog maar weer een keer iets dappers gedaan? Je haar gekamd, het huis was schoon, je trok je uniform aan. Je rolde in de lift en je drukte op 7. En toen heb je gevlogen. Heel even. Dank jullie. Eens even kijken, speciaal voor de schoonmaakcrew van het festival. Geef ze even een applaus. Heel ondankbaar werkje en ongezien, maar zwaar belangrijk. Tijgers zijn het. En het wordt een Dixie, hè, wil je horen? Ja, ja. Is in het Engels deze tekst, maar dat kunnen jullie vast wel. Bending over the deep blue sea, the plastic walls surrounding me. I'm tired and emotional, you see, I'm in a Dixie. Door closes automatically, and the band's gone on without me. A bottle of Jack Daniels and me, I'm in a Dixie. I love you, darling car, you see. I drank more than is good for me. If there's one place I'd rather be, it wouldn't be this Dixie. Kids are throwing mud balls. I could hear them banging off the walls. I listen how my vomit falls down in the Dixie. Guess I'm stuck here for a while. I miss your kiss, I miss your smile. I'm looking at this interesting pile down in the Dixie. I love you, darling, can't you see? I was wishing you were here with me. If there's one place I'd rather be, it wouldn't be this Dixie. Sitting in here all alone. Oops, there goes my telephone. Hang on, is that my ringtone coming from the Dixie? I could bang my head against the wall. Shit, I miss your phone call. I reach down in the pile, redial. Hello, love, guess what? I'm in a Dixie. I love you, darling, can't you see? I was wishing you were here with me. If there's one place I'd rather be, it wouldn't be this Dixie. I love you, darling, can't you see? I drank more than is good for me. If there's one place I'd rather be, it's with you. In a bath. Fuck this Dixie. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe lang ik door mag gaan. Ja. Zolang het leuk is, toch? Deze heet Pakkie Tabak. hartverscheurende zeemansliederen, dames en heren. Als de liefde verscheurt in een ander land, is hart verkreukeld als een oude krant. En als je dan vaart met de wind in je baard, en je heupfles op zak en je pakkie tabak, ja nou dan mis je. En ze zou met je trouwen, maar ze wou niet meer. Zoveel van haar gehouden, God wat doet dat zeer. En als je dan vaart, met de wind in je baard. En je heupfles op zak, en je pakkie tabak. Ja nou dan mis je. Maar als dan die meeuw in het wand op je harsen schijt, met het zout in je rimpels en die foto's, die ben je kwijt. Jaren gevaren, met de wind in je haren, en de spatters op je kop, met alle zeiltjes erop. Aan de wind met goede zin, tot aan de gangborden erin, met die heupfles op zak en je pakkie tabak. En dan belt ze weer. Dit gaat over Captain Pansy. Die is een beetje anders als de gemiddelde kapitein, denk ik. Out the locks and trim the sail. We're off to breast in a western gale and way, hey, and away she goes. The compass broke and the water flows. Fare is rigged and the food is gross. So we're off with Captain Pansy. The captain, he's a well-dressed man. Sails the ship like no one can, and way, hey, and away she goes. The compass broke and the water flows. Fare is rigged and the food is gross. So we're off with Captain Pansy. Well, once we had the mutineer, but the matter got settled with a pint of beer, and way, hey, and away she goes. The compass broke and the water flows. Fair is rigged and the food is gross. Serve her up with Captain Pansy. And we dressed him well, we're in good hands. Just like the ship, he likes to dance, and way, hey, and away she goes. The compass broke and the water flows. Fair is rigged and the food is gross. Serve her up with Captain Pansy. And his parrot, he's got lipstick on. He sings a song from dusk till dawn, and way, hey, and away she goes. Compass broke and the water flows. Fare is rigged and the food is gross. Ever up with Captain Pansy. He has no sword, cause he has no fear. And he likes his rum, he likes his beer, and way, hey, and away she goes. Compass broke and the water flows. Fare is rigged and the food is gross. Ever up with Captain Pansy. Well, then he said, abandon ship, she's going down. Yet we said, nay, we'll have one final round. And away, hey, down she goes. The compass broke and the water flows. She was perish rigged and the food was gross. Going down with Captain Pansy. Hey, proost. Dankjewel. Als jullie het leuk vinden trouwens, dan mag je altijd wat in de koffer gooien. Als je, dan kan ik weer bier drinken. De biertjes zijn duur hier. De biertjes zijn duur. Ah, dankjewel. Even kijken. Die was in het Engels, dan gaan we in mijn beste Frans. Je t'en prie, laisse-moi aller dans la mer, sous les voiles, ma chérie. Je te promets que j'écrirai à mon arrivée, mais je ne sais pas quand et où. Je défie le canon anglais. J'ai pas peur de fusil des Hollandais. Souviens-toi de moi quand je mourrai. Dans la mer, mais tu ne sauras pas quand et où. Ah, dankjewel. Merci, François. Eens even kijken, wat zullen we nu eens even gaan doen? Jaaien. Die jaaien, dat zijn we hartje gemist. Die gaat aan het eind nog een keer. Ja, en Dixie ook. En die Amsterdammer met de straten, ja, heb ik ook al gedaan. Ja, dan moeten jullie op tijd zijn als ik begin, want dan... Ik ga lang nummer. If it's nice, then play it twice. Oh, het is wel lekker, ja. Heel vrolijk nummer, dat heet We All Go Down One Day. Ronnie the Dodger escaped to the sea, 'cause he had to do time, and he wanted to flee from a sentence of 2 years. Fuck knows what he had done. He climbed the mast in a harsh winter's gale, when a rusty old shackle decided to fail. Wonder if he would have been better off in the nick. Guess we all go down, we all go down, we all go down one day. Guess we all go down, we all go down, we all go down one day. Mickey O'Rooney, he loved the booze. It had started quite mellow, but made him to lose it. Hammered, he left the pub staggering down to the quay. He saw the mast of his ship down the port, and he took a step forward to leap up on board. But his hat didn't come out, and his hat is all that they found. Guess we all go down, we all go down, we all go down one day. Guess we all go down, we all go down, we all go down one day. Well, Jonathan, he always loved a good fight, and the jobs on the shore, they were never in sight. He boarded Her Majesty's fearless armada, they say. Excited he was when they sailed off hurrah to some great British islands of Argentina. He set foot on the beach and they shot him straight in the face. Guess we all go down, we all go down, we all go down one day. Yes, we all go down, we all go down, we all go down one day. He was a cloggy, his name it was Hank, and he sat on a bench dreaming of Dogger's Bank. His hands held a cane, but they used to be firm at the helm. Now he sees his old cutter and his eyes open wide, and he sees his old shipmates all bathing in light. He gets up on board as they set off over the clouds. Guess we all go down, we all go down, we all down one day. Yes, we all go down, we all go down, we all go down one day. Yes, we all go down, we all go down, we all go down one day. Yes, we all go down, we all go down, yes, we all go down one day. Dankjewel. Dames en heren, dit heet De Ballade van het Eenzaam Hart. Hart zit aan de bar met een borrel, in zijn eentje voor zich uit te staren. Op de hoek zitten wat oude levers, touwen hoeren over een jonge jaren. Met op de jukebox Herman Brood, sprong van het dak toen was die dood. Hart werd een jaar geleden in een steegje door zijn vriendin flink in elkaar geslagen. Belandde daarna in de goot, never be clever Herman Brood. Zit aan de bar en stelt zich levensvragen. Hij hangt met plakband aan elkaar. Een pleister hier en een nietje daar. Verlangen zit aan een tafel achterin. Ze staat in brand, maar durft het niet te vragen. Vlinders in de buik, ze gooit er nog een borrel in. Staat naar de bar, dat doet ze nu al dagen. Ze zit aan tafel, wacht met smart. Op oogcontact met Eenzaam Hart. Het is al laat, ze is al een paar keer voorbij gelopen. Laatste ronde, laatste kans, toch blijft ze het hopen. Licht gaat aan, kleed gaat weer op het biljart. En het verlangen kijkt naar het hart. Het hart verdwijnt weer in de nacht. niet weten dat ze op hem wacht. Wat een geil slotakkoordje was dat, hè? Een lekker gelikt. En op het zoetste en het sappigste podium vond ik van de hele circusbende. Dankjewel, Kiki. Tennisarm van het sminken heeft ze. Morgen weer. Ik heb twee wildvreemde kerels in mijn tuin. De een is wit en harig, de ander kaal en bruin. Ze vertellen elkaar in een vreemde taal een of ander mooi verhaal. En ik vind dat heel normaal, want de wereld is van ons allemaal. Of heb ik dat verkeerd? Nee, is waarschijnlijk een Afro-Marokkaan. En de andere een Oost-Duitser met een redelijk bestaan. En ik vind hartverwarmend ze zo te zien elkaar omarmen. Zou er haast heel blij van zingen. Het zijn zo van die mooie dingen. Of heb ik dat verkeerd? Ga ik maar naar binnen om een kopje thee voor ze te zetten. Pak de koekjes en ben eventjes niet op aan het letten. En als ik dan weer naar buiten kom, dan draai ik mij wel 10 keer om. Waar zijn die 2 kerels gebleven? Ik sta nou weer alleen in het leven. Jubababababdiepoem, Dat is een ziek idee. Eens even kijken, willen jullie een tranentrekkertje? Ja, eigenlijk wel, hè? Wat ben ik toch een enorm depressief mannetje. Wie was Frans Doede? Oh, dat depressieve mannetje met die accordeon. Die alleen in zijn boot zit. Thank you.

toch warm als liefde. Ze smolten. Smeltwater, nog eentje dan. En toen die vraag. Een hart als vuurwerk en een antwoord zo koel als de tijd van het jaar. Zomer in de sneeuw. Zo struikelden ze over bloemen en bijen, jij en ik. Toen de bloemen op de markt uit de hemel vielen. Plankgas, door de bocht op drie wielen, jij en ik. Heel even, heel even, heel even voor altijd. Spelen. Ga ik die Amsterdammer doen? Hè? Verzoekjes. Nou, ik kan. Ik heb nog wel een hartverscheurende hoor. Ja, graag. Die heet Phil. En dat is eigenlijk voor alle barmensen die altijd gezanik en gezeik van iedereen aan de andere kant van de bar moeten aanhoren. Ik kijk even naar een barvrouw daar. Jij eens wist wat ik heb meegemaakt. Nou dan schenk je hem beslist wat vol. Ja, laat die fles maar open. En luister naar wat ik zeg. Als jij eens wist hoe ik geleefd heb. En het goed fatsoen doorzeefd heb. Nou dan geef je mij er eentje. Gratis. Op het huis. Weet je nog hoe de Bilderdijk in de fik stond? Drie keer raden wie daarbij vooraan stond. Bovenop dat dak van dat pand, zwarte vlag in mijn hand. En een baksteen in de andere om de wereld te veranderen. En vanavond vieren we met z'n allen. Hoe ik op mijn bek ben gevallen. Geef iedereen nog wat te zuipen. Thank you.

En op een dag, toen hebben ze ons verlaten. Het is nu stil. Ah, boei, boei, boei, boei, boei, boei. Maar ik weet niet hoeveel kinderen er nog zijn. De ballade van Harry Nuis, eigenlijk kan niet wel, hè? Ik kende hem als Harry Neum en Carpe Diem was leuk. Hij nam een lijntje cocaïne, maar dat bleek toen ketamine. Hij kreeg een rare motoriek. En daarna werd hij ziek. Het kwam eruit aan alle kanten. Over de barvrouw en de klanten. Zijn Tinder-date ging er vandoor. En zijn broek was bruin en goor. Zijn reputatie naar de maan. In elke kroeg in de Jordaan. De moraal, dames en heren. De heel snel ontsporende moraal. Ja, kindertjes, krijg je ooit die keu? Doe dan niet als Harry Neus. Help niet je toekomst naar de maan. Maar blijf bij die poeiertjes vandaan. Ja, wees nou braaf. En geloof in God. Nou, neem dan een biertje als het mag. Maar wordt het kook, geloof mij, dan is het toch het beste. Laat dan je kleine broertje het eerst testen. Die was gewaagd. Er liepen al meteen een paar mensen weg. Even kijken, een afsluitertje nog. En dan gaan we aan het bier. Zullen we kijken welke haard is. Ja, ik wil Dixie. Ja, jij wil nog Dixie, maar... Ja, maar jij mag ook. Ja, je wil de mensen ook nog. Ja, je mag geld geven als je wil. Want ik sta geboekt voor 3 bier. En dan mag ik mijn koffer open doen. Thank you.

Dankjewel, ik was Frans Doedel. Opletten, 21 november. Dan heb ik een CD-release feestje in de Rode Bioscoop. Onthouden. 21 november wordt dat. Ja. Dus kiki daar, dansen, feesten. Oh, moet je checken.